ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. از ضربه شمشیر تو دشمن به زمین خفت، از ضربه شمشیر تو دشمن به زمین خفت. آتش به تنی کفر زند است شعله راحت، آتش به تنی کفر زند است شعله راحت. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. این دشمنی خونخوار بلرزه شده امروز، این دشمنی خونخوار بلرزه شده امروز. از حمله فدای تو و از موجی سلاحت، از حمله فدای تو و از موجی سلاحت. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. ما نمی ترسیم از این توپ و تیاره، ما نمی ترسیم از این بانگ و نقاره. بله آنها تیاره ها دارند، بله آنها تنک ها دارند، بله آنها بم های اتمی دارند، ولی ما ایمان داریم، توحید داریم، ذات ایمان داریم که آن غالب است. ما نمی ترسیم از این تانکی زرپوش، شهیدانی اسلام گشتند و گل پوش. ما نمی ترسیم از این تانکی زرپوش، شهیدانی اسلام گشتند و گل پوش. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه، دشمن همه نابود شود از سر راه. هم توپ و علی کوپتر و هم تیاره جنگیست، هم توپ و علی کوپتر و هم تیاره جنگیست. از قدرت اسلام همه جون آره ای آهن، از قدرت اسلام همه جون پاره ای آهن. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه است، دشمن همه نابود و شود از سری راه است. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه است، دشمن همه نابود و شود از سری راه است. ما از این تکنیک ها پروا نداریم، ما از این تکنیک ها پروا نداریم، چون ما خدا داریم و هیچ غم نداریم، چون ما خدا داریم و هیچ غم نداره. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه است، دشمن همه نابود و شود از سری راه است. ای قوم مجاهد که خدا پشت و پناه است، دشمن همه نابود و شود از سری راه.